Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op een vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 80.000 vleeskuikens worden afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zit één andere pluimveehouder. Die mag zijn dieren voorlopig niet vervoeren. Vanwege de vogelgriep geldt sinds afgelopen woensdag weer een landelijke oprokplicht. De maatregel om vogels binnen te houden geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders. De Russische president Poetin houdt de Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk voor de explosie op de Krimbrug. Dat zei hij bij een ontmoeting met de voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de aanslag. Poetin sprak van een terreurdaad die is gericht op het vernietigen van de civiele infrastructuur van Rusland. Eerder meldde een Azerbeidzjaans persbureau dat de bestuurder van de vrachtwagen die midden op de brug ontplofte een 51-jarige Azerbeidzjaner was. Rusland heeft onder meer duikers ingezet om onderzoek te doen naar de verbindingsweg. Die raakte zwaar beschadigd bij de explosie. Op diverse Nederlandse stranden zijn afgelopen week lege rubberboten aangespoeld. Die werden gebruikt door migranten. Ze werden op zee door de lokale kustwachten al van boord gehaald, waarna hun boten onbemand achterbleven. Maandag en woensdag spoelden er twee aan in Zeeland. Later in de week werden er ook boten gevonden bij Egmond, Noordwijk en het Noord-Hollandse dorp Grote Keten. Migranten gebruikten de boten vermoedelijk om de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. De Oostenrijkse president Alexander van der Bellen lijkt in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een absolute meerderheid te behalen. Met de meeste stemmen geteld staat van der Bellen op ruim 56% van de stemmen. Een tweede verkiezingsronde is daarom niet nodig. Zijn belangrijkste rivaal, Walter Rozenkrans van de rechtspopulistische FPÖ, komt niet verder dan 18%. De 78-jarige van der Bellen is verbonden aan de partij De Groene, maar deed, net als 6 jaar geleden, als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 6. In de ochtend is het droog, maar bewolkt. In de middag regent het, maar later breekt de zon door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Tom van het Hek. Vijf minuten over tien op de zondagavond. Goedenavond. Dus langs de lijn waarin we de sport van de dag nog eens even op een rij zetten. Een dag die al vroeg begon met een onrustige zondagochtend waarop bekend zou worden of Verstappen zijn wereldtitel in de Formule 1 zou prolongeren. Nee, ja, toch niet, toch weer wel. Het was allemaal vrij onduidelijk. Ook na de race waarin hij als eerste over de streep kwam. Toen wisten we nog niet, nog steeds halve punten, volle punten. Toen op een gegeven moment dat duidelijk werd, toen werd mij natuurlijk verteld van je bent wereldkampioen. Maar toen op een gegeven moment was het weer van nee, je komt nog een punt tekort. Nou, zometeen scheppen we nog even orde in die chaos en hebben we het over de regels, de FIA en natuurlijk over wereldkampioen Verstappen. Op een fiets reden ze vandaag op de weg door de modder en over gravel. Overal en op de weg natuurlijk. Over dat laatste komen we te spreken, het gravel, omdat er een WK was waarin onder andere Mathieu van der Poel meedeed. En bij het wielrennen op de weg gaat het vooral over het afscheid van twee grote wielrenners, Terpstra en Gilbert. Dames en heren, we gaan staan, want dat hoort een staande ovatie voor Nicky Terpstra. Tientallen jaren geleden dat we nog zo'n uniek nummer gezien hebben. Voilà! Schoner kun je dat niet afronden. Voilà, voor de Nederlandse volleybalsters zit het wereldkampioenschap in eigen land erop. Oranje kwam niet door de groepsfase. Voor onze jonge team was het een brug te ver, zou ik maar zeggen. Ja, geen kwartfinale dus door het voor het team van bondscoach Avital Selinger. Hoe we die prestatie moeten duiden, we bespreken het straks met Maarten Tip. Maar eerst nog naar de laatste wedstrijd van speelronde 9. Want die zit er maar net op in onze eigen hoogste divisie van het voetbal. Vitesse, Fortuna Sittard. Het werd 1-2. Fortuna won dus een duel onder in de eredivisie tussen twee trainers die er nog maar net zitten. Cocu bij Vitesse en Velasquez bij Fortuna. Mark Loostra, jij keek naar die wedstrijd. Mark, goedenavond. Was het verdiend, Fortuna? Nauwelijks. Nee, zeker niet. Maar ook niet dat het onverdiend was. Het was gewoon bar en boos. Het was een hele slechte wedstrijd. Ik denk 3 ballen tussen de palen. Allemaal erin. En dat maakt dat Fortuna Sittard wint in Arnhem bij Vitesse. Het werd nog wel bijna gelijk hoor in de extra tijd. Want een doorkopbal ging via verdediger Roel Jansen bijna in zijn eigen doel. Maar spatte op de paal uiteen. Dus dan kwam Fortuna nog goed weg. Maar het is alles bij elkaar wel. De derde overwinning op rij van Velasquez. En daarmee is hij wel de eerste trainer ooit bij Fortuna Sittard. De eerste buitenlandse trainer ooit die dat voor elkaar weet te krijgen. Dus 3 belangrijke punten. Ja, daar komen we zo nog even. Eerst even naar die andere trainer, Cocu. Die dus bij 3-0 nederlaag bij Twente debuteerde. Nou, dat mocht en dat kon allemaal. Nu een thuisnederlaag. Dan komt altijd de lekkere vraag. Zie jij wel aanknopingspunten voor deze Cocu? Ja, ik ga die vraag zo meteen ook aan Philippe Cocu zelf stellen. Maar zie je aanknopingspunten op basis van vandaag eigenlijk niet. Want het was echt heel slecht wat Vitesse vandaag op de mat legt. 1 flits vlak voor rust. Nou, vlak voor rust. Na een half uur spelen, dat leverde ook de 1-0 voorsprong op. Dat was echt een mooie, vlotlopende aanval. Maar verder heb ik nauwelijks iets goeds gezien van Vitesse vandaag. Ja, en dan naar die andere trainer. Je zei het al, een zegen nummer 3 op rij. Georges Ulte moest daar vertrekken. Zodat iedereen, het is daar zo'n totale chaos en alles. Dat wordt allemaal niks daar. Maar ja, deze meneer wint 3 wedstrijden. Of heeft hij eigenlijk ook geen aanknopingspunten, maar wel punten? Vandaag heeft hij vooral de punten te pakken. Was de eerste wedstrijd ook al een beetje het geval natuurlijk. Die late 1-0 was ook wat gelukkig. Maar goed, laten we hem vooral alle credits geven. Want 3 keer op rij winnen, dat is dus weinigen gegeven. En het lukt deze Julio Velasquez, maar mooi wel met Fortuna Sittard. En van de laatste plek nu op plek nummer 11, gedeeld 10e zelfs. Dus dat gaat een stuk beter sinds hij aan het roer is. Wij gaan alweer op naar ronde 10. Ronde 9 zit er dus op en eindigde met Vitesse Fortuna Sittard. 2-1 overwinning voor de ploeg uit Sittard in Arnhem. Mark Loostra, dankjewel. Dan gaan we natuurlijk naar die verwarring, onzekerheid, chaos. Merkwaardige Formule 1-dag werd het uiteindelijk. Max Verstappen werd wereldkampioen in Japan. Maar het was kort gezegd, rond die finish en alles, een zootje. En ze zijn weg. De wedstrijd op een natte baan. We hebben een rode vlag. En dat betekent dat de wedstrijd wordt stilgelegd. Ja, wij liggen ook gelijk stil. Ja. Ik heb nieuws van de FIA, de Autosportfederatie. Die rode vlag die is veroorzaakt omdat het weer slechter werd. Misschien gaan we wel helemaal niet meer starten, maar laten we de goden wat dat betreft niet verzoeken. Vrij zware buien, zoals we natuurlijk op de beelden zien. Maar uiteindelijk gaat het langzaam wel over het circuit heen. En zou het zometeen wel wat droger kunnen worden. Ja, dus wacht op de eerste overdekte Formule 1 race. Ja, ze zullen op moeten schieten, want 27 ronden moeten er verreden worden voor halve punten. Of ze dat gaan halen, ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar ja, Verstappen moet 8 punten meer halen dan Charles Leclerc. En dat zal steeds moeilijker worden als je natuurlijk minder punten kan halen. Het is zover. We gaan racen, Louis. 40 minuten. Laten we hopen dat we die 40 minuten volmaken. Ja, dan moet eerst iedereen de eerste ronde overleven. Uiteraard leidt Verstappen de dans. Verstappen nu over de streep en wint echt met overmacht de Grand Prix van Japan. En dat zou betekenen dat Max Verstappen zijn kampioensfeestje naar de volgende Grand Prix moet uitstellen. Want ja, dat redt hij niet met deze puntenstand. Hey Max, I think it's maybe have changed for you. Come back in. Charlie got a 5-second penalty there after the little sort of race we had with Sergio. World champion. Wat kan ik zeggen? Incredible, of course. Ja, hoe vaker je er naar kijkt, hoe raarder het wordt eigenlijk. Ik wist het ook even niet. Uiteindelijk maakt dat me niet zoveel uit. En als we het hier niet hadden gewonnen, was het de volgende race wel. Maar uiteindelijk blij dat we het toch hier hebben kunnen winnen. Chaos alom. Mijn montage hadden we daar ook aan aangepast natuurlijk. We gaan erover praten met Jeroen Blekenbode. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond. Want jij was hier vanmorgen ook al vroeg in de studio als analist. Wat was het nou eigenlijk allemaal voor ochtend? Wat gebeurde er nou allemaal? Nou ja, natuurlijk bizar. Omdat gewoon niemand doorhad dat hij eigenlijk wereldkampioen was. De regels waren gewoon niet helemaal duidelijk. Vorig jaar na de Grand Prix van Spa, waar het compleet verregend was, hebben ze de regels een beetje aangepast. En uiteindelijk dachten we allemaal dat we niet volledige punten zouden krijgen. En daarmee zou hij geen kampioen zijn. Maar ja, niets was minder waar. Uiteindelijk werd hij gewoon een wereldkampioen. En was het nou omdat jullie de regels niet bijhouden of omdat die regels onduidelijk zijn? Wat is het dan? Nou goed, ja, je zou kunnen zeggen dat wij beter ons huiswerk moeten doen. Maar ja, Max Verstappen zelf en Red Bull zijn team wisten het eigenlijk ook niet. Dus daarmee kan je ook wel zeggen dat het redelijk verwarrend was. Ja, uiteindelijk was de regel als je normaal afgevlagd wordt door een finishvlag, dan krijg je volledige punten. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel rondjes je gereden hebt. Maar wij gingen ervan uit, ja, ze hebben niet een volledige race gereden, dus krijg je minder punten. We gaan eens even iemand anders erbij halen. Mark van Geel Stewart bij de FIA. Goedenavond. Goedenavond. Even eerlijk is eerlijk, had u meteen door dat het goed zat? Nou ja, goed, het was nogal een wat chaotische race, denk ik. Waarin in de laatste minuten toch wel het een en het ander passeren. Maar goed, de race was gestart en is onder finishvlag geëindigd. Dus dat betekent de volledige punten. Maar even dat laatste, want dat hoor ik nu iedereen zeggen. Ja, als er afgevlagd wordt, dan heb je volledige punten. Maar wie bepaalt dan of er dan afgevlagd wordt? Want dat is dan blijkbaar het essentiële moment. Nou ja, goed, uiteindelijk zijn ze door de race is gestart. De race is gestopt vanwege de regen en daarna herstart. En dat betekent uiteindelijk dat ze gefinished zijn onder de finishvlag. En dat bepaalt dat men uiteindelijk de volledige punten krijgt. En was het nou handig geweest bij een sport waar een paar honderd miljoen per week in omgaat, dat aan het publiek ook kan worden uitgelegd tijdens de race bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat vaak een lastige is. Het reglement is natuurlijk vrij ingewikkeld. Er gebeuren in de laatste minuten en het laatste moment van de race denk ik heel veel dingen. Onder andere Leclerc die daar nog 5 seconden krijgt, waardoor Perez tweede wordt. En dan wordt het een heel rekensysteem. Die laatste snap ik, maar hoe gaat die communicatie normaal gesproken, zeg maar, tijdens zo'n race? Die gaat via de wedstrijdleiding en de stewards. En uiteindelijk het bepalen van de punten, dat maakt dan de FIA samen met de FOM, waardoor de uitslag uiteindelijk bekend wordt. Jeroen, ik ben een buitenstaander in die sport, maar het is nu de tweede keer bij rond zo'n wereldkampioenschap. Vorig jaar met die laatste ronde waarvan niemand precies wist hoe en wat. Is het raar dat ik dat een beetje raar vind bij zo'n grote sport? Nee. Ik zat ook een beetje met verbazing te kijken, moet ik toch wel heel eerlijk zeggen. De regels zijn veranderd, dus het is nieuw. Maar ja, het was voor mij ook niet duidelijk. En ja, zelfs voor het team zelf en voor Verstappen zelf was het niet duidelijk. Dus ja, dat is natuurlijk een klein beetje jammer. Maar het hoort ook alweer een beetje bij Max Verstappen, die blijkbaar niet zomaar wereldkampioen kan worden. Er moet altijd wat speciaals gebeuren. Even nog iets anders en dan kom ik weer even bij Mark van Geel. Want er was ook veel te doen over die takelwagen. En natuurlijk ook in verhouding tot het vreselijke ongeluk wat destijds gebeurde. Er waren heel veel reacties op. Wat gebeurde daar nou met die takelwagen die ineens op dat circuit verscheen? Weet u dat? Ja, dat weet ik natuurlijk niet, want ik was niet op dat moment... Nee, maar hoe gaat dat? Wat zijn de regels daar omtrent, zeg maar? Wat kan daar gebeurd zijn, laat ik het dan zo zeggen? Ja, ik denk dat daar een miscommunicatie is geweest tussen racecontrol en de wedstrijdleiding. Normaal gesproken gaan voertuigen en marges pas op de baan op het moment dat ze toestemming krijgen vanuit racecontrol. Dan mogen ze pas. Ja. En daar is dus ergens iets, nou goed, dat is gelukkig allemaal heel goed afgelopen. Hoe dik is dat boek, meneer Van Reel, eigenlijk, wat u de komende zomer weer eens even door moet nemen, dat regelboek van de FIA, hoe dik is dat eigenlijk? Nou ja, ik weet niet hoeveel centimeter het is, maar het is uiteindelijk een aardig boekwerk. En het is natuurlijk een kampioenschap, een wereldkampioenschap. En dat probeert men dan in regelgeving weg te zetten. En daarmee zitten altijd natuurlijk wat lastige zaken in. Zou het op een paar A4'tjes kunnen of is het gewoon echt zo complex? Moet het zo complex? Nou ja, goed, het gaat natuurlijk om heel veel geld. Het gaat om heel veel dingen. Dus ik denk dat het vrij complex is om dat ook op papier te zetten. Nou, ik dank u in ieder geval voor uw uitleg in deze uitzending. Mark van Geelt, verzoerd bij de FIA. Dank. Jeroen, wij praten nog even door. Want het leidt allemaal een beetje af natuurlijk over het feit dat er gewoon iemand voor de tweede keer wereldkampioen is geworden. Met een ongelofelijke overmacht. Ja, dit is echt een heel knap seizoen. Want inderdaad, overmacht qua punten. Qua vier races voor het einde is hij al kampioen. Maar hij had niet met overmacht de beste auto. En dat maakt het eigenlijk nog veel bijzonderder. Want de Ferrari was gewoon minimaal net zo goed qua auto. Maar hij was gewoon dit jaar foutloos en altijd snel. Was vandaag wat dat betreft ook wel een soort ode aan de nieuwe wereldkampioen. De manier waarop hij reed en waarop hij eigenlijk iedereen van het circuit reed. Ja, zeker hoor. Hele moeilijke omstandigheden. Het was natuurlijk ontzettend nat vanmorgen in Suzuka. En hij reed gewoon eigenlijk iedereen op een halve minuut. En dat is echt heel veel in de Formule 1. Dus ik zat er een beetje met verbazing naar te kijken dat hij zoveel overmacht had vandaag. Maar een terechte wereldkampioen, dat zeker. Dat staat vast. Dan zeg je, die Ferrari is niet zoveel minder snel. Maar daar gaat elke week van alles mee mis. Waar moeten we naar kijken voor komend seizoen? Zit hem dat dan vooral in de organisatie bij Ferrari? Ja, zeker. Die hebben dit jaar heel veel fouten gemaakt. Sowieso strategisch. Een paar keer betrouwbaarheid. Een paar keer fouten van de rijders. Dus het zijn verschillende dingen bij elkaar. Waardoor ze ook al zo snel verslagen zijn dit seizoen. Qua snelheid hadden ze absoluut mee kunnen doen voor de wereldtitel. Volgend jaar zijn de reglementen hetzelfde. Dus we rijden ongeveer met dezelfde auto's. En daarmee zal het gewoon wel weer spannend blijven. Alleen bij Ferrari moeten ze echt aan de bak om het gewoon beter voor elkaar te hebben. Want hoe mooi het is uit Nederlands perspectief, is er toch wel behoefte aan dat het volgend jaar weer een beetje spannender wordt? Ja, zeker qua titelstrijd natuurlijk. Ik denk dat de familie Verstappen blij was dat het dit jaar niet zo spannend was als vorig jaar. Toen hij met Hamilton natuurlijk flink aan de stok was. Maar dit was voor hun een relaxed jaar. Hij is ook gegroeid weer, denk ik, Max Verstappen. Nog beter geworden. En dat is misschien wel een beetje het gevaar. Want ik zie hem niet slechter worden. En Ik denk dat hij de komende jaren zomaar kan gaan domineren. Nou, we hebben in ieder geval een tweede keer een wereldkampioenschap van Verstappen gezien. De manier waarop was inderdaad een beetje chaotisch, maar dat neemt niet weg. Fantastisch seizoen voor hem. Jeroen Blekemo, dankjewel. Dan gaan we naar de shorttrack. Nederlandse shorttrack-toppers vochten dit weekend in Tialf een onderlinge strijd uit. Want er waren tickets voor de wereldbekerwedstrijden te verdienen. En in het verleden was zo'n selectie vaak. Ja, ABC'tje zo'n eerste weekend. Maar door de komst van jonge talenten is de concurrentie, met name bij de mannen, op dit moment moordend. Hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. De DJ probeert er een publieksevent van te maken van de Dutch Open. Mooi op toon ook, hè? Maar hoe open die Dutch ook mogen zijn, het is toch vooral een interne concurrentiestrijd tussen de Nederlanders met de World Cups op komst. Bij de mannen bijvoorbeeld, in het verleden kon je zo de namen invullen, maar die tijd is voorbij. Ja, en in deze race zie je, Jan, dat er veel druk op staat bij de Nederlandse mannen die elkaar eigenlijk stuk voor stuk uitschakelen. Kijk daar verderop op de tribunes een spandoek. Eindelijk weer langs de lijn om te zien dat Melle en Jens de beste zijn. Dat zijn de broertjes van het woud, de exponenten van een jonge generatie. Melle is bepaald niet de beste in Tialf. Jens wel, op de 1500 en de 500 meter. Op de 1000 meter komt hij weliswaar ten val. Maar hij lijkt toch echt op het moment de nummer 1 van Nederland. Ja, ik vind het altijd lastig te zeggen met internationaal wedstrijden en nationaal wedstrijden. Maar ik heb het in ieder geval wel laten zien dit weekend. Ja. Zitten jullie er ook altijd te kijken van goh, wie is de nummer 1 van ons? Maar het is lastig. Je hebt heel veel specialisten en zo. Dus dan vind ik het lastig zeggen. Maar ik vind wel dat ik overal wel heb laten zien dat ik wel een van de top contenders ben. En je maakt het de oude garde, zou ik maar zeggen, wel moeilijk zo onderhand. Ja, dat is mooi. Dat is perfect. Tijdens de Olympische Spelen was je nog niet op je allerbest. Als je nu ziet wat een stap je nu zet, verbaas je jezelf wel eens? Ja, ik moest wel even leren schaatsen weer met de conditie en de kracht die ik nu heb. Dus ik ben wel heel blij met hoe deze zomer is gegaan, ja. Precies, want je hebt gewonnen aan kracht. Ja, ik ben veel sterker geworden. Conditioneel ook. Ik hou gewoon een hoog tempo veel harder vast. En ook met die trials vorige weekend rijd ik een 1.23 op kop. Dat is gewoon een seconde harder dan de rest. Dat is wel heel goed. Hij domineert het mannenveld momenteel. En dan heb je de man die de afgelopen jaren min of meer de kopman was. Voor Nederland, Itzak De Laat. Die moet in Tielf echt knokken voor de World Cup tickets. Ik vond het wel de zwaarste plaatsingswedstrijd die we tot nu toe gehad hebben. In jouw geval, hè, je ziet de opmars van een Jens. Ja, die voel je natuurlijk wel als een hete adem in jouw nek. Nou, ik denk dat hij sowieso dit weekend gewoon superieur was. Dat hij in ieder geval een stuk beter in vorm was dan dat ik dat was. Dus ja, hij heeft gewoon terecht, denk ik, ook gewoon bijna alles gewonnen. Maar ja, weet je, mijn opbouw is gewoon, denk ik, anders. Ik heb niet een hele goede zomer gedraaid. Hoe kwam dat? Ik heb last van mijn enkel gehad heel erg lang. Waardoor ik heb wel mijn trainingsuurtjes kunnen maken. Alleen ik heb niet echt lekker kunnen schaatsen. En ja, ik ben natuurlijk wel echt een gevoelsrijder. Hè? Dus als het bij mij het gevoel niet lekker loopt en dat duurt een paar maanden, dan denk ik dat ik toch uiteindelijk best wel wat tempo, hardheid gemist heb. Wat echte snelheid, pieksnelheid heb ik gewoon gemist. En dan zijn de andere jongens allemaal wel echt goed in vorm, denk ik, dit weekend. Ja, en dan heb ik het gewoon echt heel erg moeilijk om toch met een, weet ik veel, 90%, 85% iets zak. Om dan ertussen te vechten. Dus. Shinky Knecht dan, al een eeuwigheid het gezicht van dat mannen short trekt. Dat deze mannen gewoon terugkeren op het allerhoogste niveau, dat had je niet voor mogelijk gehouden. Dat is een medisch mirakel. Maar sinds dat vreselijke ongeluk stelt hij vooral zijn eigen doelen. Beter worden dan dat hij was, zijn beste niveau halen. Hij moet zich tonen in een wedstrijd waar hij eigenlijk niet zoveel mee op heeft. Nee, je kan in principe alleen maar verliezen. Ja, dat doe ik natuurlijk liever niet, maar nee, ik heb gedaan wat ik moest doen. En dat is plaats voor de wereldbekerwedstrijd, dus missie geslaagd, denk ik. Ja. Je ziet natuurlijk ook die jonge garde, hè? Zo'n Jens die ook opkomt. Dus ja, jullie als ouderen gaan natuurlijk die hete adem ook steeds meer voelen. Ja, maar ik heb ook wel iets meer het idee dat deze jongens wel meer de focus leggen op dit soort wedstrijden dan dat ik dat zelf doe. En daardoor lijkt het verschil immens groot, maar... Als je daadwerkelijk op wereldbekerniveau neerzet, dan zal het best meevallen, denk ik. Jeroen Otter, de bondscoach in sabbatical, sprak vaak over het alfamannetje op de apenrots. De kopman van de Nederlandse ploeg. Dat soort termen, daar moeten de schaatsers weinig van hebben. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat door de progressie van het Woud de hiërarchie binnen de selectie verandert. Nou, dat denk ik niet. Het is gewoon, we hebben het met z'n allen gezellig en we trainen met z'n allen hard. En we gunnen elkaar allemaal het allerbeste. En ik denk dat dat ook de beste balans is. Want als je elkaar de tent uitvecht, dat werkt alleen maar in het nadeel. Nou, buitenom het wedstrijden valt het wel mee. Ik bedoel, we werken gewoon goed samen met hun. En soms merk je wel tijdens een rit dat er een beetje dan op mij wordt gereden of zoiets. Maar ja, dat vind ik ook alleen maar mooi. Het Holland-Holland schalt uit de speakers na de relay in Tialf. Als er nou ergens iets van hiërarchie is, dan is het wel in de relay. En dan gaat het vooral om de positie van finisher. Die rol van de afmaker was de afgelopen jaren veelal weggelegd voor Itzak De Laat. Maar nu? Ja, ik zal eerlijk zijn. Ik denk dat Jens op dit moment veel betere snelheid heeft dan ik. Dus wat mij betreft mag hij de komende tijd wel even de relays afmaken. Ik bedoel, ik heb het lang gedaan. Ik denk ook zeker dat ik er nog steeds goed in ben, maar... wat ik zei, ik denk dat snelheid is gewoon echt belangrijk de laatste twee rondjes. En dat heb ik in ieder geval op het moment wel echt minder. En nu is het snakken naar de World Cups? Ja, de World Cups is weer een heel ander niveau natuurlijk. Maar ik weet in ieder geval, ik sta er best wel goed voor. En ja, ik moet het maar zien. Ik ga gewoon mijn best doen. Nederlandse shorttrekkers Edwin Cornelissen was er dus bij. Dan gaan we naar het weekend van de afzwaaiende wielrenners. Want gisteren namen er al twee grootheden afscheid van deze sport. Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali. Gisteravond hebben we daar ook uitgebreid aandacht aan besteed. Bij de ronde van Lombardije racen hun laatste kilometers. Vandaag betekende Parijs-Tours de laatste kilometers van Philippe Gilbert en onze eigen Nicky Terpstra. Twee kleppers, veel vraten, mensen die gewonnen hebben. En allebei afkomstig uit de jaren 80. Terpstra is het. Dat zei ik. Gilbert Robert nu de dans op. Maakt het tempo. Hij wint niet heel veel wedstrijden. Maar als hij ze wint, ja, is het altijd met een solo. Het zijn alleen de sterke beren die hier nu nog overleven. Noord-Hollanders, daar waar hij vandaan komt, dat zijn toch speciale. Met deze mannen kan je naar de oorlog. Als ze elkaar vinden. Ja. Gilbert alleen. Van Marken kan niet mee. De Zibbe is al in. Terpstra moet door. Ja, die moet afstand nemen als van Pedersen. Dit doet dan... Dat is het onmogelijke. 30 seconden dichtrij en door en op en droog. Wat een man is dat toch, die Terpstra. Gilbert komt er nog naast, komt hij er ook over. Gilbert gaat hij winnen. Gilbert wint de Amstel Gold Race van de vierde keer. Jawel. 4 in spreidstand. Maar hij zal deze dag zal hij altijd bij zich dragen. Die Martijn, dit is onvergeten. Heerlijk. Heerlijk voor hem. Heerlijk voor het Nederlandse wielrennen ook. Solo op 50 kilometer van de streep. 9 bergen alleen. De Belgische kampioen wint de Ronde van Vlaanderen. Van harte gefeliciteerd. Nicky Terpstra wint Parijs, Roubaix. Dan moet je luid van de daken spelen. Philippe Gilbert, anno 2017, wint oververdiend de Ronde van Vlaanderen. Wat is dit een overwinning? Die zal ons altijd bijblijven. Weer een solo zoals hij het altijd heeft gedaan in zijn grote overwinningen. En hij wint de Ronde van Vlaanderen. De erelijst nog wat meer in verf gezet. Amai. Het was de liefde. De liefde voor de koers. Ja, vandaag was het dus zover. Philippe Gilbert en Nicky Terpstra. Vooral de Belg heeft een erelijst die tot onze eindtune zou kunnen duren. In hun laatste Parijs-tour speelden ze geen rol meer van betekenis. Gilbert eindigde als 27e, Terpstra zelfs als laatste. We gaan erover praten met onze eigen wielercommentator Gio Lippens en zijn Vlaamse collega José de Kouwer. Heren, goedenavond en welkom. Ja, goedenavond. Goedenavond. José de Kouwer, ja, eerst maar eens even bij de gasten beginnen natuurlijk. De sportman Gilbert. Hoe kunnen we hem omschrijven? Want het is een immense lijst. Hè? Ja, het is inderdaad een immense lijst. En als je zou zeggen, een renner die geslaagd is in zijn carrière, er alles heeft uitgehaald, dan kom je, denk ik, bij Philippe Gilbert uit. En hoe is het in België? Heeft natuurlijk ook allerlei nieuwe mensen alweer. Maar hoe staat hij in het Belgische wielrennen, zeg maar? Goh, het is natuurlijk, ja, hij stond in het Belgische wielrennen. Hij was samen met Tom Boonen, de vaandeldrager van zijn generatie, zullen we maar zeggen. De laatste 2-3 jaren iets minder. Maar naar prestaties toe, dat wel. Maar zeker met respect van de Belgische wielerliefhebber. En Gio, als wij naar onze eigen Terpstra kijken, toch een van Nederlands beste klassieke renners, denk ik, hè? Ja, zeker. Kijk, als je de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wint... trouwens twee koersen die Gilbert ook heeft gewonnen op die imposante erelijst... ja, dan ben je gewoon echt een grote renner natuurlijk. En dan ben je ook echt een klassieker specialist. En het was wel grappig, hè. We hoorden vandaag ook het interview met Nicky Terpstra... waarin hij zelf ook aangaf hoe hij zich zelf het liefst herinnerd ziet worden. En dat was dan echt als klassieker specialist. Maar hij kon ook geweldig tijd rijden. Dus het was wel een veelzijdige renner. Maar geen klimmer. Maar geen klimmer, nee, dat klopt. Sommigen zeiden ook, het is best een eigenaardige renner. Hoe lag hij eigenlijk in het peloton? Nou, daar was wel wat mee los. Daar kan José ongetwijfeld ook wel wat over vertellen. Ik kan me nog een keer een incident herinneren in de Eneco Tour. Met Maarten Wijnands. Hè. Die reed toen voor Rabobank. Ja, die twee die zaten elkaar zo in de haren. Dat Terpstra probeerde hem echt gewoon vol in beeld van de camera's. Gewoon uit de wedstrijd te beuken. En volgens mij kwam dat ook om een disqualificatie te staan. Hij heeft nog wel eens wat meer van die akkefietjes gehad. Onder andere Tom Velers. Peter Sagan heeft het wel eens mee aan de stok gehad. Dus het was wel een jongen die. Ja, hij was niet op zijn mondje gevallen. En ik kan me ook nog een interview herinneren, was ook wel leuk. De Tour, hè, dat was nou niet een koers waar hij hele warme herinneringen aan bewaart. Want die koers was niet echt voor hem weggelegd. Omdat je als rittenkaper daar gewoon heel weinig kansen hebt. Dus als type Terpstra. En dan zat hij een keer in een kopgroep. En ja, uiteindelijk lukte het dan niet om die etappe te pakken. En dan zei hij ook nog eens een keer, zit ik daar ook nog een keer met zo'n smurf in de kopgroep. Waar ik dan nauwelijks uit de wind kan zitten als ik daar achter rij. Dat doelde hij op Samuel Dumoulin. En die won volgens mij de etappe toen. Dus ja, het was er wel eentje die zich af en toe wel liet horen. En dat werd niet overal in dank afgenomen. En als we diezelfde vraag, José de Kouwer, over Gilbert stellen. Hoe lag die in het peloton? Philippe Gilbert was vooral, zoals ik net al zei, een Einzelganger. Iemand die altijd het laken naar zich toe probeerde te trekken. Heeft dat meerdere keren gedaan ten nadele van een ploegmaker Greg Van Avermaet. Was een beetje zijn handelsmerk. Altijd zorgen dat op een of andere manier het toch zijn kant uitdraaide. Dat heeft hij gedaan met een move te maken naar de ploeg van Quickstep. naar Patrick Lefevre voor minder geld, maar toch meer kans op proberen die grote wedstrijden te winnen. Met daarbij nog eens de nodige clausules daarbij. Zijn contract van indien ik een klassieker win, komt er zoveel bij. Dus ja, het was een zakenman op de fiets die altijd voor zichzelf uitkwam. Maar hij, toen hij is weggegaan bij Quickstep, en voor Terpstra geldt eigenlijk hetzelfde, Gio, hebben ze toch, zat de sleet er een beetje op toen? Of lag het ook aan de ploeg waar ze niet meer waren? Gio, ik begin bij jou. Ja, wat Terpstra betreft was dat wel duidelijk. Hè. Toen hij dan bij die ploeg van Lefevre wegging, ja, werd het wel minder. En ja, de ploeg waar hij de laatste jaren bij zat, ja, daar kon je toch merken gewoon dat, ja, dat de heilige vuur en ook met name gewoon de sterkte van die ploeg was gewoon niet goed genoeg. En ik moet wel eerlijk zeggen, dat is misschien wel het grote verschil tussen Nicky Terpstra en Philippe Gilbert. Hè. Terpstra was niet op zijn mondje gevallen, maar was wel een renner die binnen de ploeg in ieder geval ja, absoluut wel zijn ding deed. Hij heeft heel hard gewerkt voor zijn kopmannen bij Quickstep. En daarmee werd hij ook uiteindelijk weer, dat kreeg hij weer terug met die overwinningen in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Want dan gunden ze hem ook wel dat hij vooruit reed. Dus Terpstra had misschien een grotere erelijst kunnen hebben als hij wat, nou, zullen we dat maar zo noemen, wat egocentrischer nog was geweest. Zoals Philippe Gilbert dat misschien wel was. Want ze hebben ook samen gereden, Jorée de Kouwer, bij Quickstep. Zijn er verhalen dat het toen botste? Ja, niet direct dat het botste, maar het was vooral Philippe Gilbert die ervoor zorgde dat hij op een of andere manier toch telkens weer opnieuw ja, als eerste weg was of het meeste kon gebruik maken van het team. Dus dat was een beetje de specialiteit van Avermaat. Uiteindelijk ging Greg van Avermaat weg bij het team van Philippe Gilbert. En het jaar nadien kwam Philippe Gilbert in de ploeg van Van Avermaat. En Van Avermaat was wederom de dupe van het verhaal. De dupe van het verhaal, zonder daarom vals te spelen, maar gewoon, ja, Gilbert was gewoon een hele clevere, een hele wakkere renner op de fiets. En ik denk trouwens even dat Terpstra wat dat betreft meer de liefhebber was. Want kijk, wat Terpstra zelf ook altijd heel fijn vond in zijn carrière, is dat hij een aantal keren wereldkampioen ploegentijdrit is geworden. Met de ploeg natuurlijk van Lefevre. Maar ja, dat doe je dus echt gewoon als onderdeel van een ploeg. Hè? Dus als een schakeltje in de ketting. En daar beschouwde hij zichzelf ook wel als belangrijk in. Maar hij vond het ook wel heel leuk om dat samen met die ploeg te doen. Jorée de Kouwer, krijgt Gilbert geloof ik nog een speciaal afscheid, hè? Philippe Gilbert die gaat nog een 15 oktober geeft hij nog een afscheid op de Kouwberg, daarboven op Valkenburg. Ah. En daar gaat hem dan een criterium rijden en met vrienden en kennissen. En dan s'avonds nog een ferm diner erachteraan. Dus in een of andere mergelgroeven of grotten die daar zijn. Dus dat wordt mooi. Dat wordt mooi. Ten slotte, België heeft heel veel grote renners gehad. Er zijn vast wel een soort ranking van rijders met Merckx natuurlijk altijd bovenaan. Maar waar staat hij ergens in die ranking, als u hem zou moeten plaatsen? Goh, daar is moeilijk aan te beginnen. Ik denk, periodes vergelijken is moeilijk. Je kan denken, Eddy Merckx, Roger de Vlaming, Walter Godefroot van Sprengel. Maar ik zou hem in de buurt van Tom Bonen zetten op deze voorbije decennia, zal ik zeggen. En daar sta je, Bonen, Museeuw, Gilbert, daar sta je heel hoog. Oké. En Gio, hebben wij in Nederland eigenlijk ook zo'n soort van ranking? En waar zou Terpstra dan ongeveer plaatsnemen? Vind ik heel lastig, omdat je natuurlijk in de jaren van TI Rally had je natuurlijk heel veel Nederlanders die klassiekers wonnen. En ook wel Nederlanders die, nou ja, dit soort belangrijke klassiekers wonnen. Maar daar spreken we wel toch over een hele andere tijd. En ik denk dat, Terpstra is wel redelijk uniek in zijn soort. En heeft toch ook wel, Nederlandse wielrennen met een aantal anderen toch wel redelijk uit de slop gehaald. Hè? Want er waren jaren dat we heel weinig wonnen. En dat Terpstra met name een van de renners was die in ieder geval nog wel iets heel moois liet zien. Dus hij heeft, wat dat betreft heeft hij toch ook de iets mindere jaren heeft hij toch wel heel mooi gekleurd. Nou, het wielrennen gaat verder zonder Nicky Terpstra, zonder Philippe Gilbert, maar altijd weer met Gio Lippus en Jorée de Kouwer. Heren, dank u wel. Straks doen we nog meer fietsen, maar dan over gravel. Ja, gaat maar door. Earth, Wind & Fire natuurlijk met Fantasy. Heerlijk nummer. We gaan het weer verder over fietsen hebben. Andere fietsen, want na het hotelincident rond die WK, weet u wel, op de weg, meldde Mathieu van der Poel zich in Italië om zijn chagrijn weg te trappen op een ander WK. Het WK Gravelrijden, de allereerste editie. Fietsen over onverharde wegen. Mathieu? Hallo. Ja, hoe gaat het met je? Ja, wel goed. Ik ben blij om hier te zijn. Dus het is weer een nieuwe ervaring en... Ik ben zelf ook al benieuwd hoe het gaat gaan. Ja. We hebben je een tijdje niet gezien, sinds Australië natuurlijk. Er is mij gevraagd of ik daar niet te veel over wil praten. Maar is dit ook een beetje kater wegspoelen van dat WK? Jawel, ik ben wel blij dat ik een doel had. Want anders had ik denk voor lange tijd niet op mijn fiets gekropen. Dus ik ben wel blij dat ik gelijk iets had om me opnieuw op te focussen. Maar ja, het is niet makkelijk geweest, hem ook niet. Ik had echt heel veel gedaan en gelaten voor dat WK om goed te zijn. Om dan uiteindelijk... Zo'n teleurstelling te hebben is dat wel heel moeilijk om dan terug op gang te geraken. Maar ik heb gewoon maar met de fiets gereden, probeert wat plezier te maken. En dat ga ik vandaag ook proberen doen. En heb ik een goede dag, is dat mooi meegenomen. En anders is het een heel leuke ervaring. Ja. Maar toch één vraag daarover. Met wat voor gevoel kijk je daar nu op terug? Well, ik probeer daar niet te veel op terug te kijken. Ik probeer het gewoon achter mij te laten. Het WK Gravel, dat is inderdaad nieuw. Voor jou ook, sowieso het eerste wereldkampioenschap. Hoe nieuw is dat dan voor jou? Want het is wel mooi, de ideale kruising tussen weg en veld. Ja, het is inderdaad, het zit er zo wat tussenin. Het is echt helemaal nieuw en ik ben ook benieuwd hoe dat er gekoerst wordt. Dat is ook gewoon heel moeilijk in te schatten. Maar ik ga er wel vanuit dat het gewoon een heel lastige wedstrijd gaat worden. En waar komt deze ambitie dan vandaan? Well, dat was al een tijdje geleden wel. Zoals je zegt, het is eigenlijk een beetje een kruising tussen veldrijden en wegwielrennen. Dus dat is wel iets wat aan me aanstaat. En... Ja, het is ook wel uniek om het eerste WK Gravel mee te maken. En ik denk ook wel gewoon dat het in de toekomst echt een grote discipline gaat worden. Lijkt mode te worden, hè? Ja, sowieso. En dan vandaag weet ik ook of dat echt iets leuk is en of dat het iets is. Maar ik denk het wel. Ik heb het parcours al verkend natuurlijk. En ja, het ziet er wel gewoon echt een mooie en lastige wedstrijd uit. Ja, en Van der Poel was niet de enige wegtopper die zich liet zien bij het gravelrijden. Van Avermaet, Kort Nielsen, Stibar, Sagan, Miguel Angel Lopez. Ze scheurden allemaal mee over de Noord-Italiaanse stroken. De eerste wereldtitel ging naar België. Gianni Vermeers won voor Daniel Os. Van der Poel eindigde op 1,5 minuut als derde. Ik voelde me eigenlijk niet zo heel goed. En dan op het einde heb ik gelukkig wel dat koers in zicht. En toen zat iedereen wel wat kapot, zeg maar. En bij mij werd het niet slechter ook niet, dus... Dat was mijn geluk vandaag. Je hebt de verwachtingen getemperd vooraf, maar het was genoeg voor het podium. Ja, het was genoeg, maar het was in de verste verte niet hoe ik ronddreef voor het WK. Maar op zich is het wel heel mooi. Ik bedoel, dat is nou eenmaal de wedstrijd, de tactiek. En ik denk dat derde gewoon het hoogst haalbare was vandaag. Zei Mathieu van der Poel, die dus de beste Nederlander was in deze discipline. Nieuw voor hem, eerste keer dus dat WK Gravel rijden. Was vanuit Nederlands oogpunt nog wel een andere deelnemer. Ivar Slik, die eerder in Amerika de bakermat van het gravel rijden al de belangrijkste race van het jaar wist te winnen, deed ook mee. En hem hebben we nu aan de lijn. Ivar, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het voor jou verlopen? Ja, voor mij is dat minder verlopen. Ja, ik had echt... Een slechte dag, ja, echt een off day. Na Unbound, zeg maar, dat is die belangrijke Amerikaanse wedstrijd waar je het over had. Dat wordt normaal gezien als officieuze wereldkampioenschap. Tot dit jaar de UCI met een echt wereldkampioenschap is gekomen, wat vandaag voor het eerst werd gehouden. En na Unbound was dit mijn tweede doel, maar ik kwam er niet echt aan te pas vandaag. Ik zat wel in de groep van Van der Poel. Maar dat was een vrij grote groep achter twee leiders. En ik eindigde op plek 37. Dus dat is niet waar ik voor was gekomen. Ik droomde natuurlijk zelf ook een beetje over de wereldtitel. Maar... Helaas. Ja, hoe is het voor jou dat daar dan ineens renners als Van Avermaat, Sagan, Van der Poel, ik noemde er net een aantal, die het hele jaar niet ziet, ineens meekomen doen? Hoe ervaren jullie dat? Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi persoonlijk. Het geeft een hele grote stimulans aan de sport. En een aandachtsboost de afgelopen week toen het bekend werd dat Van der Poel meedoet. En het maakt de sport alleen maar groter. En dat is ook gunstig voor mij, zeg maar, als ik gravel rijden. En is het ook zo dat zij dan met het tempo wat ze vandaag rijden gewoon ook harder rijden dan jullie? Is dat een kwestie van gewenning? Of zeg je, nou nee, ik had gewoon een off-day. Als ik in mijn goede doen ben, dan fiets ik lekker met ze mee. Ja, ik denk dat het wel aardig... Mathieu is wel echt wereldtop natuurlijk, ook op de weg. Maar je ziet wel echt gravelaars waar ik normaal in de buurt zit. Die eindigen wel in de top 10. Dus dat is zeker ingezeten. En als je top 10 kan rijden, dan kan je ook podium rijden. En ik baal er zelf wel echt enorm van. Maar ik denk dat het een mooie... Kijk, wij zijn natuurlijk... Wij als gravelrijders focussen we echt op het WK. En voor de wielrenners is het toch al aan het eind van het seizoen. Dus het is een beetje een meepakketje. Dus ze zijn niet volledig gefocust op het WK. En dat is wel weer een voordeel voor de gravelrijders ten opzichte van de wielrenners. En dan was het dus de eerste officiële editie van zo'n WK. Leefde het langs de kant en overal omheen? Hoe heb jij het ervaren de afgelopen dagen? Ja, het is echt het leeft echt super groot, super erg. En in het begin van het jaar was er eigenlijk nog weinig over bekend. En de laatste maand is dat steeds meer gekomen. En het was echt top georganiseerd. En met een livestream op Eurosport en Sporza. En veel media-aandacht door de wegtoppers die meededen. En alles prima geregeld door de UCI, heel professioneel. Dus ik denk voor het eerste WK stond ik er echt van te kijken hoe het allemaal, hoe professioneel ze het hebben aangepakt. En dat was wel mooi om te zien. En ik denk ook dat het alleen maar groter gaat worden. Ook omdat de komende 5 jaar de locaties voor de wereldkampioenschap gravel ook al toegewezen zijn. Ja, want Van der Poel hoorden we ook zeggen, hè? Ik denk dat het gravelrijden nog groter en groter gaat worden. Waar komt het te staan, zeg maar? We hebben mountainbike, we hebben natuurlijk de cross, we hebben het wegwedstrijden. Waar komt het terecht? Ja, voor de recreatieve fietser is een gravelfiets eigenlijk de ideale fiets. Je kan op de weg fietsen. Dat rijdt bijna net zo makkelijk als een normale racefiets. Dus je kan, het rijdt best wel snel. En je kan op off-roadwegen rijden. Ja. Dus je kan mooie plekken ontdekken in de natuur met weinig verkeer. En dat is wel een groot voordeel. En de gravel komt oorspronkelijk uit Amerika. En nu waait het ook over naar Europa. En dat is, ik denk dat het wel hoger kan komen te staan dan mountainbike en veldrijden. Nog één vraagje, want de mountainbike veldrijden, dat zijn hele eigen disciplines. Dat is het gravelrijden natuurlijk ook. Of is het ook gewoon heel hard rijden op gravel en in die zin niet wezenlijk anders dan van de wegwedstrijd, alleen de ondergrond is harder. Anders. Ja, en dan komt er meer techniek bij kijken. Maar de essentie blijft natuurlijk gewoon hard fietsen en veel wattage duwen. En je hebt minder voordeel van in een peloton rijden dan op de weg. Dus het is ook wat eerlijker. En normaal komt er minder ploegentactiek bij kijken. Al was dat vandaag wel iets anders met landen die in Amerika, zeg maar bijvoorbeeld, dan rijdt iedereen voor zichzelf en geen ploegentactieken. En maar vandaag was dat wel iets anders. Want toen er waren twee vooruit, Gianni Vermeers en Daniel Os. En Vermeers is dan weer een ploeggenoot van Van der Poel. Maar geen landgenoot. En Daniel Os is weer van Peter Sagan een ploeggenoot. Ja. En een Italiaan. En dus die Italianen die stopten af. Dus dat was op zich wel een beetje vervelend. Ja. In Amerika is dat niet zo. Dus ik hoop dat in Europa ook een beetje minder wordt. En jou gaan we nog terug horen, hè, de komende jaren bij het gravelrijden. Ja, zeker. Ik blijf het minimaal nog 3 jaar doen. Nou, staat genoteerd. Ik heb een contract getekend bij Willier, dus helemaal goed. Italiaans fietsenmerk, dus dat is, kijk ernaar uit. En volgend jaar ga ik voor de titel in ieder geval. Helemaal goed. Dank voor je uitleg dat je ons te woord wilde staan. Ivar Slik, over het eerste WK gravelrijden. Dank je wel. Dan gaan we naar een ander WK. Nederlandse volleybalsters heeft u ongetwijfeld kunnen volgen. Maar vrijdag werden ze uitgeschakeld. En vanmiddag ging het in de laatste wedstrijd die er dan voor Nederland niet meer zo toe deed. Met 3-0 en onder tegen Japan. Maarten Tip, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, Maarten, in Nederland speelde alle duels in eigen huis. Eerst even over de sportvolleybal in Nederland. We zagen redelijk wat, misschien ook wel veel publiek. Heeft het volleybal goed gedaan, denk je? Even los van de resultaten waar we zo over praten. Nou ja, het is het grootste toernooi wat je kunt hebben in Nederland. Dus elke volleyballiefhebber heeft op zijn minst wel één wedstrijd gezien. En ja, het zijn natuurlijk allemaal wedstrijden op topniveau. Dus ja, voor de volleyballiefhebber is het toernooi in zijn algemeenheid natuurlijk prachtig. En doet het de volleybal ook goed? Want heel veel mensen nemen dan nog even familie mee. En ja, die komen er toch achter dat volleybal een heel mooi kijkspelletje is. En dat er in zo'n hal een fantastische sfeer hangt. Dan naar Nederland. Vandaag was er nog een wedstrijd tegen Japan. Ja, die uitschakeling was er vrijelijk. Konden ze nog wat vandaag of was het ook heel moeilijk voor ze om die wedstrijd te spelen überhaupt? Ja, nou, ik had gehoopt voor de wedstrijd dat ze zich nog één keer helemaal zouden opladen en dat we nog een fantastisch laatste duel zouden kunnen zien. Dat was voor een deel zo. In de eerste twee sets bleven ze aardig bij. Die verloren ze beide met 25-23. En in de derde set ja, was het wel een beetje gebeurd. Toen zag je het bij Nederland inzakken, nam Japan al heel snel de leiding. En die hielden ze ook vast door aan het eind van de set. Dus Japan won uiteindelijk overtuigend met 3-0. En Nederland heeft niet echt een vuist kunnen maken in die wedstrijd. En dat was jammer, want zo gaat zo'n toernooi voor Nederland dan ook nog een beetje als een nachtkaas uit. Als het in die laatste set ook zo slecht gaat. En met name ook jammer, omdat Ahoy voor het eerst ook echt behoorlijk vol zat. Niet helemaal uitverkocht, maar de tweede ring was open. En ja, er zat toch heel veel publiek vandaag. Dan, als we naar dat hele toernooi kijken naar Nederland, kunnen we eigenlijk zeggen dat het mislukt is? Ja, dat is een goeie, hè? Als je als doelstelling hebt om de kwartfinale te halen en je haalt het niet, dan is de conclusie volgens mij heel simpel. Dan is het een mislukt toernooi. En als je dan terug gaat rekenen en wedstrijd voor wedstrijd bekijkt, is het eigenlijk zo dat Nederland met name in de eerste fase van het toernooi eigenlijk in elke wedstrijd te laat op gang kwam. Dat zag je al tegen de zwakste tegenstanders, twee Afrikaanse landen, Kenia en Cameroen, in de eerste twee wedstrijden. Maar goed, die zijn absoluut niet van het niveau van Nederland, dus die win je dan uiteindelijk wel vrij eenvoudig. Maar tegen Puerto Rico, de derde wedstrijd waar Nederland ook gewoon van hoort te winnen, verloor Nederland de eerste set. Dus ook daar zo'n raar slecht begin. En toen België de tegenstander werd, toen was het de eerste anderhalve set gewoon echt slecht aan de Nederlandse kant. En dat vind ik onbegrijpelijk, dat je bij een toernooi in eigen land, voor volle tribunes, met je eigen supporters achter je, dat je dan zo slecht begint aan de wedstrijd. En nog erger, dat niemand daar achteraf dan een verklaring voor heeft. Die wedstrijd tegen België was uiteindelijk cruciaal. Want daardoor haal je uiteindelijk, was het uitzicht op de kwartfinale vrij snel verdwenen. Maar kun je zeggen de kwaliteit ontbrak? Of kun je zeggen de coach heeft niet voldoende gedaan met de kwaliteit die wel degelijk aanwezig is? Wat is jouw analyse? Nou ja, eigenlijk zit het probleem al voor dit toernooi. Nederland is dit toernooi ingegaan met niet het sterkst mogelijke beschikbare team. Of tenminste niet het sterkste team wat Nederland in zich heeft. Er zijn een aantal belangrijke speelsters, Robin de Cruijff, Yvonne Belien bijvoorbeeld, die vlak voor het toernooi hebben gezegd van ja, of die eigenlijk dit jaar voor de zomer hebben gezegd, ik wil niet meer de hele zomer met het Nederlands team op pad. Dus die vielen af. En dan mis je gewoon heel veel ervaring in het team. Robin de Cruijff, die is echt gewend om Champions League finales te spelen en zo. En die mis je dan op zo'n moment. Dus je gaat al met een verzwakt team het toernooi in. Met een onervaren team. En uiteindelijk heeft de coach het team ook niet zo scherp gekregen dat ze elke wedstrijd dubbel gemotiveerd ingingen. Ja, en de Cruijff en Belien zeggen die af, ook omdat ze zich onder deze coach en de hele aanpak een beetje als te jonge dames behandeld voelen. Zit daar nog iets? Ja, daar zit wel wat in wat je zegt. Bij Robin de Cruijff is het altijd moeilijk om daar echt een vinger achter te krijgen. Van Yvonne Belien, ja, die was er wel wat duidelijker in. Kijk, dat zijn gepokt en gemazelde speelsters. Dus die zitten. Aftal Zelingen is meer een opleidingscoach. Die is het hele jaar met dat team 22 bezig geweest. En ja, die ervaren speelsters die zitten niet op te wachten dat je nog weer allerlei details aanwijzingen krijgt. Hè. Ik noemde het vanmiddag ook zo tegen iemand van... als jij al je zwemdiploma's hebt, dan ga je ook niet meer in badje A beginnen, bij wijze van spreken. Dus die zaten daar gewoon niet op te wachten. En met name voor Belin, die heeft het ook duidelijk aangegeven... dat het voor haar de reden was om niet meer aan te haken bij dit Nederlands team. En ik vind dat eeuwig zonde. Want ja. Ik vind dat er uiteindelijk had er een coach moeten staan... die zijn beste team selecteert. En iedereen moet ook voor die coach willen gaan dan op dat moment. En, laten we even naar Selinger zelf... Al 2 jaar geleden. Ja, laten we even naar Selinger zelf luisteren. Na afloop tegen jou vertelde hij dit over zijn positie. Ik heb het goed over na moeten denken toen Joop dat mij vroeg 2 jaar geleden om bondscoach te worden. Want ik weet dat het gewoon heel zwaar is. En, maar goed, ik werd opgeroepen en om een nieuw team of een nieuwe lichting te gaan helpen ontwikkelen. Het is een proces in een proces. En een grote deel van de ploeg is alleen maar in het begin van hun topsportcarrière. Ik weet het niet op dit moment. Het is heel zwaar, sowieso. Voor elke coach zou dit zwaar zijn. Voor mij ook. Ik ben hier gekomen en ik vond het geweldig om bijdrage te leveren aan jongere speelsters om uiteindelijk dat te kunnen meemaken wat ze graag naartoe willen. Ik sluit het nu af en ik sta gewoon een beetje neutraal in. Ik had geen extra ambitie of wat dan ook. Maar het liefst wat ik doe is gewoon onderdeel van de Nevobo. Geweldige organisatie. Kennis overdragen, bijdrage leveren. Om in ieder geval, zolang als ik dat nog kan en gewild ben... om dat te doen voor algemene sport en zeker in het volleybal. Heel verhaal, Maarten, wat hij aan jou vertelt. Maar wat zegt hij nou eigenlijk? Houdt hij ermee op? Ja, ik heb het ook op 5, 6 verschillende manieren gevraagd aan hem... volgens mij in het interview. Wil je eigenlijk wel door als bondscoach en hoe zie je de toekomst? Weet je, wat alles wel blijkt is... Aftal Selinger is een opleider. En daar is hij een van de beste in. Hij kan jonge speelsters echt heel snel beter maken. En ik denk dat in zijn hart dat hij dat dan ook het liefste blijft doen. En dat de kans groot is dat er een andere bondscoach komt... die zich met het, laten we zeggen, A-team bezig gaat houden. Tegelijkertijd zou ik dat ook wel raar vinden. Want je hebt 2 jaar geleden, heeft voormalig technisch directeur Joop Albeda... Ja. hem met het volle verstand aangesteld. En je weet dat als je Aftel Selinger aanstelt, dat je een opleider aanstelt. Dus dan zou het raar zijn dat je nu na 2 jaar hem gaat afrekenen... op een resultaat van dit WK... terwijl die met een opleiding bezig is richting de Spelen van 2024. Dus het is allemaal een beetje heel dubbel. Maar als ik Aftel Selinger zelf zo proef vandaag... Ja, dan heb ik wel een beetje de indruk dat hij het liefste weer een beetje meer in de luwte... niet meer als bondscoach, maar lekker gaat opleiden. Ja, maar zou het dan ook kunnen dat er een andere coach komt... dat er een paar oudere speelsters weer terugkomen? Want die route naar Parijs die moet worden ingezet nu, hè? Zeker. En Nederland heeft zichzelf geen dienst bewezen bij dit toernooi... want het is uit de top 10 gezakt. Ja. Een plek in de top 10 is zo goed als zeker een plek bij de Spelen van Parijs. En ja, als er dan een andere coach komt... ik weet niet of de deur definitief dicht zit voor iemand als Yvonne Belien en Robin de Kruijf. Misschien dat Belien wel zegt van... in dit geval wil ik het nog een keer proberen. Robin de Kruijf, ja, die heeft een wat andere verhouding met Oranje. Dus dat is allemaal wat moeilijk te zeggen. Maar eigenlijk had dat dan voor dit toernooi moeten gebeuren. Want je haalt een WK naar Nederland, het grootste toernooi ooit... en het WK is ook met de gedachte gehaald van 4 jaar geleden... waren we vierde. Misschien zit er weer een plek bij de laatste 4 in. Ja, en dat stortte allemaal al in op het moment dat die mij hebben afgezegd. Kijk je in de glazen bol nog, want die WK gaat door. Wie gaan de finale spelen? Ja, dat wordt heel interessant. Ik vond Italië is steeds sterker in het toernooi aan het groeien. Dus die zijn sterk. Bij het deel wat in Polen nu gespeeld wordt, is Servië heel goed bezig. Dus... een finale Servië-Italië zou er wel in zitten. Dat is trouwens precies dezelfde finale als 4 jaar geleden. Maar dan geef ik dit jaar Italië wel iets meer kans om te winnen. En dat zou een dubbel zijn, want de mannen van Italië zijn ook net wereldkampioen. Dus. WK gaat verder zonder Nederland. Maarten Tip, dank je wel.